De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen. Nee. Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne. Lekker bezig. Milner. 538 Nieuws. 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De hypotheekrente gaat de komende tijd flink omhoog. RTL Nieuws heeft dat uitgezocht. Al valt de stijging op zich wel mee, zegt de verslaggever. Het valt nu op zich wel mee, hoor. Het gaat echt om hele kleine, een tiende van een procent, twee tiende. Ongeveer 10 van de 40 aanbieders van hypotheken in Nederland hebben in de afgelopen dagen hun tarieven iets verhoogd. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er onrust in de markt en de risico's worden verwerkt in de rentetarieven. De afgelopen 2 maanden gingen de rentes omlaag. Laag, maar nu betekent 10 jaar vast al bijna 4% rente. Het OM eist 4 jaar cel en tbs tegen een man die 30 jaar geleden een vrouw zou hebben verkracht in Nijmegen. Hij bedreigde een 19-jarige vrouw en misbruikte haar in de bosjes. Het slachtoffer ervaart de gevolgen nog steeds, stelt het OM. En ook zijn er meerdere meldingen dat de man geweld heeft gebruikt tegen andere vrouwen. Bij een brand in een stal in Epe zijn vannacht zo'n 1000 geiten omgekomen. Volgens Omroep Brabant stond de boel al helemaal in de fik toen de brandweer aankwam. Het redden van de geiten was dan ook kansloos. Of er mensen gewond zijn geraakt is nog niet duidelijk en ook niet de oorzaak van de stalbrand. En in Oss doet de politie onderzoek bij een vijver. Misschien ligt daar een vuurwapen in dat te maken heeft met het doodschieten van een man uit China vorig jaar. Er werd al een auto in beslag genomen die een tijdje bij de vijver had gestaan en als vluchtauto werd gebruikt. De politie zoekt nog altijd getuigen. En dan heb ik het weer nog voor je. Er is veel bewolking vandaag en vanuit het zuiden trekken er buien over het land. Het wordt 10 tot 16 graden. Morgen eerst regen, later zon en er wordt ook heel veel wind verwacht. En dat was het nieuws op Radio 538. Hartstikke goed. Even kijken naar de vertragingen. Die zijn er niet. Rijdt lekker door, dat is mooi. Wel wat controles langs de weg. A2 Utrecht, Den Bosch 94.3. A4 Amsterdam Leiden 4.5. De A7 Groningen 882.1. A9 dan Amstelveen Haarlem 29.6. De A10 is de Ring Amsterdam natuurlijk 4.1. A12 Utrecht Gouda bij Nieuwebrug 37.8. A22 Beverwijk Velsen 14.8. Dan de A28 Zwolle Meppel 115.3. De A28 Groningen Assen 184.6. En de A59 Breda Den Bosch 96.5. Je zaterdagavond is pas compleet met de allergrootste hits. Maar herken jij ze ook in een ander jasje? I've Got The Music In Me strijden bekende Nederlanders onder leiding van Johnny De Mol tegen elkaar in verrassende muziekspellen. Kijk en speel mee in I've Got The Music In Me. Vanaf zaterdag om 8 uur op 6. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. En kijk dat dan! Wat een geweldige deal van Vodafone! Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited en krijg 2 gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van €600. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538-app. Lindo de Vries. Een heerlijke 90s revival classic van Blackstreet & Dre. Na Teddy Swims en nu Accent. Radio 538. Keep on singing me to sleep, baby, don't you leave. I got every memory playing on repeat. Hear your song in every dream like it's haunting me. Time.

again. She says I'm with you wherever I am. Banger, Thomas Gray hoorde je en Rumors. Linda is de naam, heel goedemiddag. Ik hoop dat je een beetje een goede dinsdag hebt. Meestal de dag van de week die altijd even wat extra motivatie nodig heeft. Ook op je vijfjaar werkdag en dat komt goed. Ed Sheeran doet een muzikale duit in het zakje zo. Sapphire komt eraan. Naar deze classic van Malay, Built to Last.

There's a place I go. It's a different high. Oh no. When you touch me, I get vulnerable in a different light. Oh no. Einde van een liedje in jaren. Ik vind het zo goed gedaan. Calvin Harris en Ellie Goulding, Miracle. De 538 Stemmenjacht. De stem die bij koffer 1 hoort. En hierna hebben we er dus nog 9 te gaan. Ja, die stem van koffer 1 is nog niet geraden. Sinds gisterochtend zijn we bezig met de stemmenjacht. Misschien heb je het een beetje gevolgd. Zo niet. Check vooral even via 538.nl welke namen er allemaal al genoemd zijn. We zitten een beetje, ja, het is een vrouwenstem, dat hoor ik ook nog wel. Ja, dat hoor ik ook nog wel. En we zitten een beetje in de sportershoek. Sylvia uit Doetinchem, die zei een uur geleden, is het Marijke Groenewoud, was ook niet goed. En we gaan nu richting Capelle aan de IJssel. Gabriella? Goedemiddag. Ja, daar ben je. Hallo, Hi. Hoe gaat het met je? Ja, goed hoor. Ja. Met jou ook? Ja, dankjewel, met mij ook. Op een schaal van 1 tot 10, hoe nerveus ben je? Heel erg. Oh jee toch. Ja. Dan gaan we gauw het spel spelen. We gaan je de stem van koffer 1 nu laten horen. In de buurt. In de buurt. Ga jij ook richting de sporters? Jazeker. Ah. Ja. Wie mogen we voor je invullen? Ik denk dat het Femke Bol is. Femke Bol, dat is zeker een atleet. We gaan het nu checken. Is dit Femke Bol? Het antwoord is fout. Helaas. Dankjewel dat je meedeed. Ja, jullie ook bedankt. Ja, nu gaat het weer goed, hè, met de zenuwen, denk ik. Ja, nee, het gaat helemaal goed weer. Heel goed. Je krijgt de reiskoffer van de Nationale Postcode Loterij. Die gaan we naar je opsturen. Super, dankjewel. Alsjeblieft. De 538 Stemmenjacht. En er gaat ook weer 100 euro doneren we aan de 538 ochtendrun, waar Jeroen nog steeds voor aan het rennen is in onze live studio. Die gaat er gewoon weer bij, die 100 euro. Dan wordt het al een mooi potje. En wil jij de volgende kandidaat zijn? Ik heb deze stem gehoord. Ik weet zeker wie dit is. Meld je aan als kandidaat via de 538 app. En doe mee. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do.

inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. De 538 werkdag. I threw a wish in the well. Don't ask me, I'll never tell. I looked to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, red chain skin was showing. Hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you. Jepsen en Call Me Maybe. De 538 ochtendrun. Zaterdag is het ochtendrun van 538. Editie nummer 3. Ja, het wordt een bijzondere ochtend. Maar eigenlijk is deze week ook al heel bijzonder. In onze live studio is Jeroen bezig. Onze sponsorloper Jeroen bezig met elke dag 100 kilometer. En dan zaterdag tijdens de ochtendrun doet hij er nog even 38 bovenop. Ja. Zo zeg ik het goed, hè, Jeroen. Ja, zo is het maar wel. Ja, ik kan het niet geloven dat ik zaterdag daar ren. Ja. Maar ja, we zijn lekker bezig. Ja, je doet het fantastisch. We hebben voor vanmiddag nog wel wat moodboosters. Want ik kan me voorstellen dat je nu denkt, oh, we moeten aan het eind. Ja. Of waar zit je voor vandaag? Nou, ik moet nog minder dan een marathon. Dat klinkt veel, maar dat is heel lekker. Ja, dus nog iets van 39 kilometer. Zo, ongelooflijk, ongelooflijk. Ja. Mocht jij Jeroen een hart onder de riem willen steken, spreek vooral even een berichtje in via de 538-app. Ja, heel goed. Ik zie Jenny ook meelopen nu. Oh, dat is ook mijn leuk. God. Ja. Ik zei, ze laat mij maar over, hè? 8-7. Ja, je doet het hartstikke goed. Ja, dankjewel. Ja, je doet het hartstikke goed. Wil je ook een keer, dat kan, volgens mij zijn er nog wel plekjes op de loopband naast Jeroen. Als je een keer mee wil lopen, een half uurtje, dan zou dat ook wel kunnen. Even via 538.nl kan je wat doneren en dan kan je een plekje reserveren op de loopband. Mag je met hem meelopen even van de week? Dat zou wel heel leuk zijn. En natuurlijk kan je ook gewoon doneren als je zegt, nou dat rennen, dat zie ik allemaal niet zitten. Maar ik wil wel wat geld geven, 538.nl/tikkie. Zal ik even een lekker plaatje waarbij je misschien de tempo nog even kan opvoeren? Doe dat maar even. Ja, even naar sneller. Ladies want some more. Oh my, good Lord. Tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth.